की बड़ी परीक्षा, कैथरीन क्लिंटन, चित्र सॉन बटेर। 1773 में बोस्टन मैसाचुसेट्स की फिलिस विटली ने अपनी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसने उन्हें बहुत प्रसिद्ध बना दिया। केवल एक साल पहले 1772 में फिलिस को यह साबित करने के लिए परीक्षा देनी पड़ी कि उन कविताओं की असली कि वो इन कविताओं की असली लेखिका थी, क्योंकि फिलिस विटली एक गुलाम थी। कौन विश्वास करेगा कि एक अफ्रीकी गुलाम लड़की इतनी सुंदर कविताएं लिख सकती थी? पर फिलिस ने वो किया। उसे खुद पर विश्वास था और उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे अपने शब्दों की शक्ति में विश्वास था। उसने अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए और अपने जीवन को बदलने के लिए शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल किया। 1773 में फिलिस विटली कविताओं की एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी। जब वो अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए लंदन गई तो अटलांटिक के दोनों किनारों पर सबसे प्रसिद्ध अश्वेत व्यक्ति बन गई। लेकिन 1772 में विटली की पुस्तक प्रकाशित होते होते रुक गई, क्योंकि औपनिवेशिक बोस्टन के प्रकाशकों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि एक अफ्रीकी मूल की गुलाम लड़की इस तरह के अद्भुत छंद खुद लिख सकती थी। यह साबित करने के लिए कि वह कविताएं उसकी अपनी थी, उस किशोर कवयित्री ने मैसाचुसेट्स के सबसे पढ़े लिखे और शक्तिशाली 18 लोगों से जिरह करने की सहमति दी। वो फिलिस के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। शरद ऋतु की एक ठंडी सुबह को फिलिस विटली बोस्टन की सड़क को पार कर रही थी। उनके बगल में कागजों का एक ढेर दबा था जिसे उन्होंने कसकर पकड़ा था। फिर मालिक जॉन विटली आए और उन्होंने फिलिस को परीक्षा स्थल तक छोड़ने की पेशकश की, पर फिलिस ने कहा कि वो चलना पसंद करेगी। वो पब्लिक हॉल तक चलकर गई जहां मैसाचुसेट्स कॉलोनी के सबसे महत्वपूर्ण लोग उसकी जांच करेंगे और परीक्षा लेंगे और हमेशा के लिए एक सवाल को सुलझाएंगे, क्या वो अपनी कविताओं की लेखिका थी या नहीं। फिलिस ने अपनी सामे साफ सुथरी लिखावट में अपनी कविताओं की नकल करने में बिताई। उन्हें हर कविता मुंह जबानी याद थी। वे किस तरह के सवाल पूछेंगे? आखिर फिलिस को अपनी कविताओं का बचाव क्यों करना पड़ा? जैसे ही वो मैकरेल लेन के कोने पर घूमी वो अपनी एक कविता को पढ़ रही थी, तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उनके हाथ के पन्ने को उड़ाकर ले गया। जब कागज हवा में नाच रहा था तब फिलिस ने उसका पीछा किया और गायब होने से पहले उसे पकड़ लिया। अगर वो कागज गायब भी हो जाता तो क्या उससे कुछ फर्क पड़ता? वो उस पर लिखी हर पंक्ति, हर अक्षर को अपने दिल से जानती थी। फिर फिलिस ने पन्नों को कसकर लपेटा, उन कविताओं को जो उनके दिल की गहराइयों से निकली थी और जिन्हें उनसे कोई भी छीन नहीं सकता था, चाहे आज नतीजा कुछ भी हो, क्यों ना निकले। फिर भी फिलिस को उस दिन कुछ तो साबित करना ही था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत छोटी थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक महिला थी, बल्कि इसलिए कि वो एक गुलाम थी और वो अफ्रीका से आई थी। वो एक क्षण के लिए बंदरगाह में आ रही नाव को फड़फड़ाती पाल को वो एक क्षण के लिए बंदरगाह से आ रही नाव की फड़फड़ाती पाल को देखने के लिए रुकी। क्या वो उसी तरह की नाव थी जिससे फिलिस 11 साल पहले जुलाई की एक दिन अफ्रीका से आई थी, मानव दासों से भरे एक गुलाम जहाज में? अब फिलिस को अटलांटिक पार करने के बारे में बहुत कम याद था और अपनी अफ्रीकी मातृभूमि के बारे में उससे भी कम। जब जॉन विटली ने उन्हें बोस्टन गोदी पर अपनी पत्नी सुजाना के लिए एक नौकरानी जैसे खरीदा तो फिलिस के दांत कच्चे थे। जॉन विटली ने अपनी नई दासी का नाम फिलिस उस जहाज के नाम पर रखा जिस पर सवार होकर वो आई थी। फिलिस को बोस्टन का वो घर शुरू में बहुत विचित्र लगा, पर बाद में वो उसका अपना घर बन गया था। उसके लिए पहली सर्दी बेहद ठंड भरी और भयानक थी। वो केवल अपने मालिक और खासतौर पर विटली के जुड़वा बच्चों नथानियल और मैरी की दया के कारण ही बची। उन बच्चों ने उस युवा दास लड़की को अपने पाठ और सबक बड़ी उत्सुकता से सिखाए। उन्होंने फिलिस को न केवल अंग्रेजी बल्कि लैटिन और ग्रीक भी पढ़ाई। जल्दी फिलिस मालकिन की सेवा करने की तुलना में अपनी पढ़ाई पर अधिक समय बिता रही थी। यही वो सबक थे जो आज उसे इस रास्ते पर, आज इस मुकाम तक लाए थे। जब वो पुराने नॉर्थ चर्च के ऊंचे शिखर से गुजरी तो उसे बाइबल की वो कहानियां याद आई जो मैरी ने उसे पढ़कर सुनाई थी। उन्होंने उसे न केवल धर्म के बारे में सिखाया बल्कि अंग्रेजी भाषा में प्रेम करना भी सिखाया, अंग्रेजी भाषा से प्रेम करना भी सिखाया। जब से उसने कविताएं पढ़ना शुरू की तभी से वो कविताएं लिखने के लिए प्रेरित भी हुई और जल्दी फिलिस विटली परिवार के दोस्तों को अपनी कविताएं सुनाने लगी। वो देर रात तक जागती थी और आगे क्या होने वाला है उसकी तैयारी करती थी। क्या वो तैयारी थी? क्या वो कभी तैयार हो पाएगी? कल रात उसकी मालकिन सुजाना ने आधी रात को उसे मोमबत्ती ले ली और उसे सलाह दी, कल जब तुम उनके सवालों के जवाब दो तो तुम सीधे उनकी आंखों में देखना, तुम्हारी प्रतिभा खुद बोलेगी। वो लोग तुम में उस कवि को खोजेंगे जिसे हम बहुत पहले से ही जानते हैं, और जब तुम्हारी किताब प्रकाशित होगी तब सभी को उसका पता चल जाएगा। फिलिस वो सच होने की उम्मीद कर रही थी, उसके दिमाग में तमाम शंकाएं दौड़ रही थी, परंतु उसने अपनी पूरी मेहनत लगाकर तैयारी की। अब उसे बस भरोसा करना होगा। प्रार्थना करने के बाद उसकी चिंताएं कम होने लगी और फिर वो सोने के लिए चली गई। वो अपनी किताब का सपना देख रही थी। किताबों ने फिलिस के लिए एक पूरी नई दुनिया खोल दी थी। जब उसे साहित्य और भूगोल पढ़ाया जा रहा था, तब उसने शहरों और देशों के नाम, राजाओं और रानियों के नाम और तारीखें याद की थी। समय के साथ वो अपने समय और स्थान भी की भी सराहना करने लगी थी। अतीत से वर्तमान तक की घटनाओं की श्रृंखला में उसकी अपनी एक अहम भूमिका थी। उसे नहीं पता था कि उसे अफ्रीका से बोस्टन क्यों लाया गया, या वो विटली परिवार में क्यों रहने आई थी, लेकिन वो इतना जानती थी कि उसे अब अपने अवसरों का अधिकतम लाभ लाभ उठाना चाहिए। अब उसे अपनी आवाज बुलंद करनी ही होगी। वो ड्राइंग रूम में लोगों के सामने अपनी कविता पढ़कर या अखबार में छपी अपनी एक कविता पढ़कर संतुष्ट नहीं होती थी। अब वो अपनी किताब का प्रकाशन देखना चाहती थी, क्योंकि किताबें न सिर्फ उसके जीवन भर रहेंगी, वे उसके बच्चों और उसके बच्चों के बच्चों के लिए भी होंगी। वो उस पुस्तक विक्रेता की दुकान के सामने से जल्दी से गुजरी जहां वो हर सप्ताह जाती थी, पर आज फिलिश के पास दुकान के अंदर कदम रखने और वहां चमड़े की जिल्दों में बंधी किताबों को सूंघने का समय नहीं था, लेकिन हो सकता था कि जल्द ही वहां किसी पुस्तक पर उसका अपना नाम लिखा हो। लेकिन अपने इस सपने को साकार होने से पहले उसे यह परीक्षा पास करनी थी कि वो कोई 1.5 दर्जन सज्जन वहां होंगे। फिलिश ने अक्सर वीटली परिवार के ड्राइंग रूम में इतनी बड़ी भीड़ का मनोरंजन किया था। हालांकि आज इस समूह में गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रसिद्ध मंत्री और प्रकाशित कवि शामिल होंगे। वे सभी विद्वान लोग, उनमें से कई लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नदी के उस पार पढ़ाई की थी और वे फिलिश से कहीं अधिक जानते थे। जैसे ही वो इमारत के पास पहुंची, फिलिश को ठंड लगने लगी। वो कांपने लगी और मुड़कर वापस जाने लगी, लेकिन फिर सुजाना विटली के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। तुम्हारी प्रतिभा खुद बोलेगी, उन कविताओं को उससे बेहतर कौन जानता था। अब वो भाग नहीं सकती थी। फिर इसने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। वो अपने परीक्षकों का सामना करेगी, न केवल अपने लिए, न केवल विटली परिवार के लिए, बल्कि अफ्रीका में अपने परिवार के लिए और अमेरिका में अपने नए भाई बहनों के लिए, जो खुद कवि बनने योग्य थे। जैसे उसने लकड़ी के बड़े दरवाजे का हैंडल घुमाया, सूरज की रोशनी ने उसके प्रवेश द्वार को घेर लिया। वो हॉल में घुसी, क्योंकि सभी की निगाहें उसी की ओर थी। शुभ दिन सज्जनों, मैं हूं कवि फिलिश विटली।